एक दीवार नामों की, वियतनाम युद्ध के सैनिकों के स्मारक की कथा। लेखन जूडी डोनली। चित्र फोटो से सज्जित। भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। पर जैन जुटा रहा, उसने बैठकें बुलाईं, भाषण दिए। शुरुआत में किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, पर तब उसे वियतनाम में लड़े कई पूर्व सैनिक मिले जिन्हें उसका विचार पसंद आया। वे जैन के इस ख्याल से सहमत थे कि सामान्य अमरीकी जनता भी इस स्मारक के लिए पैसे देगी। उन्होंने अपने समूह को वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल फंड का नाम दिया। अखबारों और टीवी के पत्रकारों ने इस स्मारक निधि पर खबरें छापी, प्रसारित की। लोगों की सहयोग राशि आने लगी। एक किशोरी ने, जिसने अपने पिता को युद्ध में खोया था, $10 भेजे। एक बेरोजगार पूर्व सैनिक ने 5। जैन आशा से भरा था, पर 2 महीनों में बस $144.50 ही इकट्ठा हुए। लाखों डॉलर वह किस तरह जुटाएगा? दूसरी समस्याएं भी थीं। जैन पूरे देश के लिए एक स्मारक बनाना चाहता था। उसे लगा कि स्मारक को वॉशिंगटन DC के बीचों बीच होना चाहिए, पर इसका मतलब यह भी था कि कांग्रेस और राष्ट्रपति से अनुमति लेना। पर वे उसकी बात भला क्यों सुनते? कभी कभी जैन को लगता कि काम बहुत ही बड़ा है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। कोई ना कोई खत आ जाता जो उसे याद दिलाता कि स्मारक लोगों के लिए क्या मायने रखता है। पूर्व सैनिकों की पत्नियां और बच्चे लिखकर बताते कि यह ख्याल कि किसी को उनकी फिक्र है, जानना ही उनकी मदद करता है। वियतनाम में लड़े पूर्व सैनिक लिखते कि वे अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के बावजूद शर्मिंदगी झेलकर थक चुके हैं। जिन माता पिता ने अपने बेटों को खोया था, जैन को पत्र लिख उसका शुक्रिया अदा करते। एक ने तो सहयोग राशि भेजते समय लिखा, मेरे बेटे की स्मृति में। उनका नौसैनिक बेटा अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के बाद मरा था। उसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। साल भर की निरंतर कोशिशों के बाद कुछ अद्भुत हुआ। जैन व पूर्व सैनिकों को वॉशिंगटन DC की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जगह में स्मारक बनाने की अनुमति मिल गई। यह जगह घास के मैदानों से सजी, पेड़ों की कतारों के बीच और अमेरिका के सबसे चहेते 2 स्मारकों, लिंकन मेमोरियल तथा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के बीच थी। अब वियतनाम के पूर्व सैनिक अपना मकसद हासिल करने की दिशा में बढ़ चले थे। अमेरिका भर से लोग स्मारक के लिए धन इकट्ठा करने में मदद करने लगे। लोगों ने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी पुरानी चीज़ें बेचीं, संगीत सभाएं की, वॉकाथॉन आयोजित किए, दावतें की, केक से लेकर पुरस्कृत गायें तक के रैफल किए। लोग अमेरिका के उस दुखद समय के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्हें यह भी लगा कि जो सैनिक वियतनाम में लड़े, उन्हें याद किया जाना चाहिए। शायद इस ही तरीके से उस निरर्थक युद्ध से कुछ अच्छा पाया जा सके। यह स्मारक केवल कुछ पूर्व सैनिकों का सपना नहीं रहा, यह अमेरिका के पूर्व से पश्चिमी तट तक पसरे हजारों अमरीकियों का लक्ष्य बन चुका था। अब जब स्मारक का सपना पूरा होने के करीब था, एक सवाल उठा, स्मारक कैसा होना चाहिए? पूर्व सैनिकों ने तय किया कि वे राष्ट्र भर की एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने महत्वपूर्ण कलाकारों, भवन निर्माताओं को प्रतियोगिता का निर्णायक बनाया। जो भी 18 से अधिक आयु का था, अपनी डिज़ाइन की प्रविष्टि भेज सकता था। जैन के मूल विचार को भुलाया नहीं गया, सो एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि स्मारक ऐसा हो जिसमें हर उस स्त्री या पुरुष का नाम दर्ज हो जो वियतनाम युद्ध में मारे गए या उसके बाद से गुमशुदा थे। निर्णायकों को लगभग 1500 डिज़ाइनें मिली, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। उन्हें एक कमरे में प्रदर्शित करना कठिन था, सो इन प्रविष्टियों को जहाज़ों के एक बड़े गैराज में लटकाया गया। तब उन्हें देखा गया। आयोजक चाहते थे कि चयन निष्पक्ष हो, सो कोई नाम नहीं दिए गए थे। हर एक प्रविष्टि को एक संख्या दी गई ताकि निर्णायक को पता न चले कि वह किस व्यक्ति की है। निर्णायकों को चयन करने में कोई समस्या नहीं हुई। सभी निर्णायक सहमत थे कि सबसे श्रेष्ठ डिज़ाइन संख्या नंबर 1026 थी। तो जीता कौन? क्या वह कोई मशहूर कलाकार था या कोई ऐसा जिसने कई स्मारक बनाए हों? नहीं, प्रतियोगिता जीतने वाली एक कॉलेज छात्रा थी, एक अनजान 21 वर्षीय स्त्री। यह कार्य उसे गृह कार्य के रूप में दिया गया था, जिसमें उसे बी मिला था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह प्रतियोगिता जीत सकेगी। उस युवती का नाम था माया यिंग लिन। वह एक चीनी अमरीकी युवती थी। उसे वियतनाम युद्ध के बारे में खास पता न था। जब अमरीका इस युद्ध से जुड़ा, उस वक्त वह शिशु थी, तो फिर उसने जीतने वाली प्रविष्टि बनाई कैसे? माया ने बताया कि वह वॉशिंगटन डीसी में उस जगह गई जहां स्मारक बनाया जाना था। वह नवंबर के एक धूसर दिन मैदान की घास पर खड़ी हुई। उसने सोचा कि किसी प्रेम करने वाले स्वजन को युद्ध में खोना कैसा लगता होगा। तब उसे एक विचार आया। उसे लगा कि वह त्रासदी धरती को चीरने पर ही दर्शाई जा सकती है। उसने एक काली दीवार की कल्पना की जो धूप से रोशन दुनिया और एक बेहद काली दुनिया के बीच हो, जहां जिंदा लोगों का प्रवेश निषिद्ध हो। एक काली दीवार जिस पर नाम उकेरे गए हों। निर्णायकों को अपने चयन पर फक्र था, जैन्स क्रग्स को भी, पर कुछ पूर्व सैनिकों को यह सख्त नापसंद आया। दीवार काली क्यों थी? वह जमीन के अंदर क्यों थी? उसका मतलब क्या था? उन्हें लगा कि यह वियतनाम के पूर्व सैनिकों का एक और अपमान था। उन्होंने उसे शर्म का एक काला घाव कहा। उन्होंने तो यह उम्मीद की थी स्मारक में शूरवीर सैनिक लड़ते दिखाए जाएंगे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के सम्मान में बनाए गए थे। उन्होंने संकल्प किया कि वे इस स्मारक को बनने ही नहीं देंगे। अब लगने लगा कि स्मारक बनेगा ही नहीं। तब किसी को यह ख्याल आया कि दोनों ही क्यों ना बनाए जाएं, मायालिन की दीवार और वियतनाम में लड़ते सैनिकों की एक मूर्ति। इस सुझाव से सभी पूर्व सैनिक संतुष्ट हुए। स्मारक का निर्माण कार्य 1982 में शुरू हुआ। एक खास पत्थर जो काला ग्रेनाइट कहलाता है, भारत के पहाड़ों से खोदकर निकाला गया। उसे तराशा गया और पॉलिश से चमकाया गया और तब वियतनाम में मारे गए हरेक सैनिक का नाम उस पर उकेरा गया। जब जैन्स क्रग्स को स्मारक बनाने का ख्याल आया था, उसके 3 सालों बाद दीवार बनकर तैयार हुई। जैसा जैन ने सपना देखा था, सभी मृत सैनिकों के नाम उस पर दर्ज थे, तकरीबन 60,000 नाम। ऐसा लगता था कि वह सूची कभी खत्म ही नहीं होगी। जो असंभव लग रहा था वह सच में हुआ। जैन ने उसे संभव किया। स्मारक वियतनाम युद्ध के पूर्व सैनिकों को याद रखने में मददगार होगा, क्योंकि अब उनका अपना स्मारक जो है। 13 नवंबर 1982 को पूर्व सैनिकों का दिवस मनाया गया। इस दिन का जैन्स क्रग्स और वियतनाम से लौटे पूर्व सैनिकों को न जाने कब से इंतज़ार था। आज उनका स्मारक पहली बार दर्शकों के लिए खुलने वाला था। वियतनाम युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक हजारों की संख्या में वॉशिंगटन डीसी आए। कुछ तो पहिएदार कुर्सियों में थे। वे सेना के अपने पुराने जैकेट पहनकर आए। उन्होंने अपने तमगे वर्दी पर लगा रखे थे। वे एक जुलूस में निकले जिसमें झांकियां और बैंड भी थे। आखिरकार अब जाकर उन्होंने वियतनाम में लड़ने का फक्र महसूस किया। परेड स्मारक के पास खत्म हुई। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने भाषण देने वाले वक्ताओं को सुना, जो पूर्व सैनिकों का देश के लिए लड़ने पर शुक्रिया अदा कर रहे थे। तब स्मारक को ढकने वाले पर्दे हटाए गए। भीड़ दीवार की ओर बढ़ी। हरेक एक खास नाम तलाश रहा था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था। लोगों ने हाथ बढ़ाए, उस नाम के अक्षरों को छुआ। कुछ ने काले पत्थर पर होंठ रख उस नाम को चूमा। पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को झप्पियाँ दीं। माता पिता अपने खो चुके बेटे या बेटी पर रोए। खबर नवीस और टीवी के समाचार वाचक उन्हें देखते रहे। वह दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिका भर के अखबारों में इसकी खबर छपी और उसे टीवी पर दिखाया गया। यही वह घर वापसी थी जिसे पूर्व सैनिक अरसे से चाह रहे थे। उसके बाद के दिनों और सप्ताहों में आगंतुकों की आवाजाही रुकी नहीं और लोग दीवार को देखने आते रहे। वे दिन और रात हर समय आए। वे कड़कड़ाती ठंडक और चिलचिलाती धूप में आए। साथ ही ऐसा कुछ हुआ जो अमेरिका के लंबे इतिहास में या दुनिया में और कहीं कभी नहीं हुआ था। दर्शक दीवार के सामने कुछ पल रुककर लौट नहीं गए। उन्होंने मृत सैनिकों के नाम कविताएं और खत छोड़े। उन खतों में लिखा था, मैं हर दिन तुम्हें याद करती हूँ। मुझे अब भी उतनी ही तकलीफ होती है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। कुछ खत कई कई पन्ने लंबे थे। उनमें लेखक के निजी विचार, दुखद और सुखद स्मृतियाँ, निराशाएँ और सपने भरे थे। हर एक खत अलग और ख़ास था। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बनते, एक बच्ची ने अपने पिता को लिखा था। तुम क्यों मारे गए, मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ, एक पूर्व सैनिक ने अपने साथी को खत में लिखा था। कई बार शब्द नाकाफी लगते हैं। लोग युद्ध झेल रहे स्त्री पुरुषों के लिए खास अर्थ रखने वाले उपहार छोड़ते। एक माँ ने अपने बेटे के लिए वह टेडी बेयर छोड़ा जो उसे बेहद प्यारा था। साथ लिखी नोट में उसने कहा, मुझे लगा कि इसे तुम्हारे पास होना चाहिए। एक मुस्कुराते हुए बच्चे के चित्र पर लिखा था, मैं चाहती थी कि तुम भी देख लो कि तुम्हारा बेटा कितना सुंदर है। पार्क के चौकीदारों को हर दिन कुछ नया मिलता, सेना का एक तमगा, एक माउथ ऑर्गन, मेपल सिरप की एक बोतल। लोग दीवार के सामने ये उपहार और खत क्यों छोड़ते होंगे, इसका कोई अकेला जवाब नहीं हो सकता। कई लोग जिन्होंने ऐसा किया, वे खुद भी इसका कारण साफ नहीं बता सके, पर सबने यह ज़रूर कहा कि इस दीवार के पास आ उन्हें लगता है कि वे अपने प्रियजन के करीब हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा सब सुनता है, समझता है, एक माँ ने बताया। जैन्स क्रग्स ने दीवार पर बहुत सोचा। उनका मानना था कि लोगों ने युद्ध के बारे में अपनी भावनाओं को सालों साल तक दबाकर रखा था। यह दीवार लोगों को अपने आत्मीय जन को अलविदा कहने में मदद करती है। माया लिन इस बात को दूसरी तरह से पेश करती हैं। उनका मानना है कि दीवार देखने आना अतीत का सफ़र करना है, इसलिए उन्होंने नामों को सैनिकों की मृत्यु की तारीख के अनुसार दिन ब दिन, महीना दर महीना, साल दर साल व्यवस्थित किया। किसी भी खास स्त्री या पुरुष का नाम तलाशने का मतलब था उस अपूर्णीय क्षति का सामना करना। यही दुख से उबरने की शुरुआत भी होती है। कई लोगों ने कहा कि दीवार ने पूरे देश को उबारने और स्वस्थ बनाने की दिशा में मदद की। वियतनाम युद्ध ने देश को अमरीकियों को बांट दिया था, पर स्मारक ने फिर से सबको साथ जोड़ा। यह दरअसल जीवित और मृत दोनों के लिए है। स्मारक उन स्त्री पुरुषों का सम्मान करता है जो वियतनाम से लौटे नहीं, उनको प्यार करने वाले सभी लोगों की भी मदद करता है। यह वियतनाम युद्ध में बचे सैनिकों को फिर से देश का हिस्सा बनने में मदद करता है। यह स्मारक उन लाखों लोगों की भी मदद करता है जो युद्ध के खिलाफ थे। जैसा एक महिला ने कहा, इतने सारे नामों को देखना दुखद है जिनके जीवन समाप्त हुए, जिनके परिवारों के दिल टूटे। उम्मीद करती हूँ कि यह दीवार हमें अपने बच्चों को मरने के लिए भेजने से पहले रुक कर सोचने को मजबूर करेगी। क्या इस दीवार का शेष दुनिया के लिए भी कोई अर्थ है? जी हाँ, कोई भी जो अपने एक पालक, एक बच्चे, एक पति, एक भाई या बहन या एक दोस्त से प्यार करता है, वह इस भावना को समझ सकता है। यह दीवार दर्द, दुख, क्षति की बात कहती है जो युद्ध की कीमत है। यह दीवार सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, यह प्रेम के बारे में है जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यही प्रेम हमारी शांति की उम्मीद है।